reklamy, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Do Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Druga tura wyborów samorządowych, liczy się każdy głos, przypominają politolodzy. NATO i Unia Europejska apelują do amerykańskiego Senatu o szybkie zatwierdzenie pomocy dla Ukrainy. Policja zatrzymała dwie osoby, które zakłóciły otwarcie sezonu wyścigowego na warszawskim Służewcu. Trwa głosowanie w drugiej turze wyborów samorządowych. Dogrywka jest w prawie 750 miastach i gminach. Prezydenta wybierają mieszkańcy m.in. Krakowa, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Torunia i Wrocławia. Uprawnionych do głosowania jest ponad 12 milionów wyborców. Udział w drugiej turze jest szczególnie ważny, bo włodarze miast i gmin będą mieli m.in. do dyspozycji fundusze z KPO, mówi politolożka z Uniwersytetu Śląskiego profesor Małgorzata Myśliwiec. Warto pójść, aby wyłonić tych, którzy będą umieli jeszcze zagospodarować środki, które zarówno z KPO, jak i z tych dwóch kolejnych funduszy będą w tym czasie do dyspozycji. Nie powinniśmy mieć, szczególnie na poziomie samorządu, mądrych decydentów, którzy nie zaprzepaszczą do końca tej szansy. I dlatego apeluję o to, aby tam, gdzie jeszcze dogrywka się odbywa, zmobilizować się i pójść zagłosować. Do 21 obowiązuje cisza wyborcza, oznacza to zakaz agitacji i publikowania wyników sondaży. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podkreśla, że cisza wyborcza obowiązuje także tam, gdzie wybory się nie odbywają. Prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Szeroki zasięg oddziaływania mediów i internetu powoduje, że agitacja wyborcza wpływa na wyborców w gminach i miastach, w których przeprowadzane jest ponowne głosowanie w wyborach włodarzy gmin, bez względu na to, gdzie działania agitacyjne są prowadzone. Zakazu agitacji należy zatem przestrzegać na obszarze całego kraju. Aby zagłosować, należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy legitymacja studencka. Wylegitymować się można także przez aplikację M-Obywatel. Liderzy unijnych instytucji, sekretarz generalny NATO z zadowoleniem przyjęli zgodę amerykańskiej Izby Reprezentantów na pakiet finansowy dla Ukrainy. Teraz 61 miliardów dolarów pomocy dla Kijowa musi zatwierdzić Senat. Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki oczekują szybkiej decyzji. To jasny sygnał wysłany do Kremla, skomentował przewodniczący Rady Europejskiej. Ci, którzy wierzą w wolność i kartę ONZ, będą nadal wspierać Ukrainę i jej naród, napisał na portalu X Charles Michel. Ukraina zasługuje na wszelkie wsparcie w wojnie przeciwko Rosji. To z kolei komentarz przewodniczącej komisji. Ursula von der Leyen, zwracając się do Senatu o jak najszybsze przyjęcie pakietu, napisała, że stawką jest życie. A sekretarz generalny NATO napisał, że amerykański pakiet uzupełni dziesiątki miliardów pomocy udzielanej Ukrainie przez europejskich sojuszników. Ukraina wykorzystuje broń przekazywaną przez sojuszników NATO, by zniszczyć rosyjskie zdolności bojowe. Dzięki temu wszyscy w Europie i Ameryce jesteśmy bezpieczniejsi, dodał Jens Stoltenberg. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jedna osoba nie żyje, a 7 uznano za zaginione w wypadku, do którego doszło podczas ćwiczeń wojskowych na Oceanie Spokojnym. Dwa japońskie śmigłowce wojskowe prawdopodobnie zderzyły się ze sobą, a następnie wpadły do morza. Rzecznik japońskich sił samoobrony przekazał, że trwają poszukiwania 7 członków załogi. Ministerstwo Obrony poinformowało, że japońskie wojsko straciło kontakt z maszynami wieczorem w pobliżu wyspy Torishima. Na pokładzie każdego ze śmigłowców było po 4 żołnierzy. Dwóch młodych mężczyzn zakłóciło otwarcie sezonu na warszawskim torze wyścigów konnych Służewiec. Pierwsza gonitwa wystartowała z opóźnieniem. Zatrzymani byli ubrani w pomarańczowe kamizelki i mieli ze sobą transparent z napisem "Ostatnie pokolenie", mówi Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Dwie osoby, dwóch mężczyzn weszło tam, a następnie się położyło na torze. Ochrona obiektu zadzwoniła po policję oraz wyniosła te dwie osoby spoza terenu toru. Policjanci przyjechali na miejsce, zatrzymali tę osobę, no i przewieźli na komisariat policji celem dalszych czynności. Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty dotyczące zakłócenia imprezy masowej. Grozi za to kara grzywny lub ograniczenie wolności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Norbert Michalak. Piłkarze Jagiellonii i Białystok przybliżyli się do Mistrzostwa Polski. W meczu 29. kolejki Jaga pokonała na wyjeździe Zagłębie Lubin 2-1. Gole dla gości strzelił Norwek Christopher Hansen, a dla gospodarzy bramkę zdobył Hiszpan Juan Munoz. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń Szczecin przegrała z Piastem Gliwice 0-2, a Ruch Chorzów uległ Widzewowi Łódź 2-3. Spotkanie z trybun Stadionu Śląskiego oglądało ponad 50 tysięcy kibiców, co stanowi rekord frekwencji w Ekstraklasie w XXI wieku. Obrońca Ruchu Patryk Stępiński nie ukrywał rozczarowania. Ten mecz wyglądał tak jak cały sezon, myślę, Ruchu Chorzów. Gdzieś w drugiej czy trzeciej minucie już tracimy pierwszego gola. Później oczywiście przez cały mecz jest walka, żeby te straty tutaj odrabiać. I tak samo te gdzieś gole, które tracimy na 3-1, to jest rzut karny, na 2-1, no to jest, można powiedzieć, że prezent dla Widzewa. Na pewno z boiska gdzieś tutaj czuliśmy, że w tym meczu możemy spokojnie powalczyć o te 3 punkty. Dziś kolejne mecze. Krakowia zagra z Puszczą Niepołomice, ŁKS Łódź z Lechem Poznań, a Legia Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Magdalinette z pewnością będzie chciała sprawić kolejną sensację, czyli wygrać tenisowy turniej we francuskim Rouen. Wczoraj Polka w półfinale po bardzo emocjonującym meczu pokonała Ukrainkę Angelinę Kalininę 6-1, 4-6, 6-2. W finale Linette zagra z Amerykanką Sloane Stephens. Trenowałam z nią wiele razy poprzednie mecze, no, nie szły po mojej myśli, więc wiem, jak bardzo fizycznie Sloane potrafi być mocna, potrafi grać na mączce, czuje mączkę, więc na pewno będzie to bardzo fizyczny i trudny mecz, na który będę musiała być gotowa fizycznie, ale również mentalnie, bo na pewno to będzie wymagające spotkanie. Początek finału około 13. O zwycięstwo w turnieju, ale w Barcelonie zagra też Jan Zieliński razem z Hugo Nysem. Polak i Monakijczyk awansowali do finału debla tenisowego turnieju rozgrywanego na kortach ziemnych w Barcelonie. W półfinale ich rywalami byli Czechy Tomasz Machacz i Chińczyk Zhang Zhuzhen. Zieliński i Nys wygrali 4-6, 7-6, 10-4. Niestety Iga Świątek nie wygra po raz trzeci z rzędu w tenisowym turnieju w Stuttgarcie. Polka przegrała w półfinale z bardzo dobrze grającą Jeleną Rybakiną 3-6, 6-4, 3-6. Dla Świątek to już czwarta w karierze porażka z reprezentantką Kazachstanu. W koszykarskim hicie 29. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa pokonała Anwil Włocławek 96-87. Najwięcej punktów, 30 w tym meczu, rzucił zawodnik gospodarzy Krystian Vital. Na zachodzie w miarę pogodnie i bez opadów, w innych regionach chmury, deszcz albo deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą 3 stopnie nad morzem, 7 w centrum, do 12 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku Poranku. Ależ ja lubię te dzieciaki muzycznie uzdolnione ze szwajcarskiego zespołu. I cóż, i właśnie dzięki nim tak rozpoczęliśmy nasz poranek. Wy też podrygiwaliście trochę, co? No troszkę. Niezbyt. Niezbyt? Dzień dobry, witam cię, Krysiu. Dzień dobry. Cześć, Janku. Dzień dobry. Fajnie, że jesteście w duecie dzisiaj, a ten duet nie jest przypadkowy, ponieważ oboje bardzo lubicie pewną czynność, która nazywa się jak? Jedzenie. Gotowanie. Krysiu, dowiedziałam się, że ty potrafisz przygotować cały obiad. Czy to jest prawda? No prawda, ale to nie jest jakieś bardzo trudne. Największy sekret gotowania jest w abstrakcji, czyli tym, żeby wiedzieć, co do siebie pasuje. Czyli, że na przykład posolone migdały niekoniecznie są dobre, choć na przykład orzeszki ziemne słone są całkiem smaczne. A nie wydaje ci się, że to jest kwestia gustu? Ja bardzo lubię solone migdały. W ogóle lubię migdały. Znaczy, no jakby to faktycznie kwestia gustu, ale też trzeba... Chociaż są rzeczy, które... jakby też trzeba uważać, bo niektóre połączenia mogą być też niebezpieczne w skutkach w ramach problemów żołądkowych. Na przykład, słuchajcie, jakie połączenie jest niebezpieczne dla naszego przewodu pokarmowego? Ogórki z dżemem albo z czekoladą, albo z cebulą. Ogórki ze sprajtem. Kiszone ogórki ze sprajtem. No, kiszone ogórki w czekoladzie. Raz znajomy mojej znajomej sobie zrobił, a potem zawieźli go do szpitala, także... Aż tak? Nie no, pewnie ja po prostu bardzo go było brzuch. Raz, a raz pamiętam, jak mój kolega z klasy przyrządził sobie papierowe chipsy i je zjadł. No tak, ale to już nie jest do jedzenia, nie? Tak, ale niedobrym połączeniem na pewno byłaby jajecznica w połączeniu z rybą, w połączeniu z czekoladą, w połączeniu z czekoladą. Zgadzam się z tobą. Pomiesz tą czekoladę, to nawet reszta mogłaby być całkiem zacna przy odpowiednim dobrawieniu. Krysiu, ale jak Franek Poranek taki masz głos dzisiaj. Maybe, ale... No bo jest poranek. No bo jest znaczy, poranek. Ale poczekajcie, to nie rozmawiajmy o złych połączeniach, tylko porozmawiajmy o tych bardzo dobrych, no. Bo ja bym bardzo chciała się dowiedzieć, jaki obiad dzisiaj w niedzielę ugotujesz nam. Jaki zagadkowy. No to ja zastanawiałam się nad paroma rzeczami, ale stwierdziłam, aha, że wrzucę coś zdrowego. Czyli super. Łosoś na parze, skropiony z sokiem z cytryny. I ty sama potrafisz to zrobić? No, mogłabym zrobić makaron do tego i sos, natomiast jeżeli chodzi o coś na parze, to jest to specjalność mojej mamy. Mama robi całkiem dobre łososie na parze. Mm-hmm. Chociaż to jest jedna z niewielu rzeczy, które jej dobrze wychodzą w gotowaniu. Moja mama robi świetnego łososia, ale nie w piekarniku. Łososia czy tam tuńczyk? Nie, nie tuńczyka, łososia. Nie łososia pamiętam. Jest ale czekajcie, ale tak, jak ktoś nie lubi... Służymy, to tak. Ale jak ktoś nie lubi jeść ryb, szkoda, ale są no, tacy ludzie. Ja też nie. To co zaserwuje? Na obiad. No to w takim razie na przykład bardzo dobrym rozwiązaniem byłby makaron, bo jest on dosyć neutralny w smaku. Sałatka grecka. I, no i na przykład można by do niego dorobić pesto, albo można by zrobić tylko po prostu z prostym serem, trochę mięsa na przykład usmażyć. A ty powiedziałaś, że sama pesto robisz? Bolognese. No pesto kiedyś robiłam z tatą, jak byłam mała. Można też na przykład zrobić z pomidorami, z takim koncentratem pomidorowym, ze smażonym mięsem mielonym makaron, albo jeżeli na przykład ktoś nie umie robić kotletów mielonych, na przykład dajmy na to, albo po prostu kotletów, to można podsmażyć mięso do burgera, też całkiem dobre. Janek już zasypia. Janku, a co byś zaserwował, tak żeby nas wszystkich obudzić, ale także te osoby, które nie jadają mięsa, tak jak ja. Masz jakąś propozycję? Wszystkich obudzić, to ja położę do wszystkiego papryczkę chili. No tak, to dobry pomysł. pomysł. A taki mniej stresujący? Chodzi o taki obiad wegetariański czy wegański? No, zaproponujesz coś, ale taki, który potrafisz sam przyrządzić. Wegetariański czy wegański? Aż tak. A jaki zaproponujesz? Czyli wegetariański lub wegański. Dobrze, niech będzie wegetariański, okej. Okay. Nie wiem, no może by... O, tosty francuski. Jakoś z tych rzeczy wegetariańskich najczęściej się sałatki, więc jakoś warzywa na parze, że miałoby naprawdę świetne połączenie. Niedobra byłaby też zupa wielowarzywna, ale taka bez mięsa, robiona na takim bulionie warzywnym. Och, mogłaby być bardzo, bardzo pyszna. Ja bym polecała tosty francuskie dla wegetarian. Takie z pastylku z serem zmaczone w tym jajku i mleku, smażone. Natomiast dla wegan myślę, że mogłabym zaproponować takie na krakersach. Takie jakby biedronki z pomidorów i z oliwek. Z odrobiną sałaty. To byłyby takie małe przystawki, ale można by ich zrobić dużo. Na pewno zagadkowe. Słuchajcie, to jest fascynujące, że kuchnia was interesuje, bo ktoś, kto potrafi świetnie gotować, też jest moim zdaniem artystą. Absolutnie. Dobiera składniki, dobiera smaki. No ja do tych artystów akurat się nie zaliczam, ale bardzo, bardzo podziwiam. Taki kucharski Banksy? Na przykład, ale byle tylko potrawy nie znikały tak jak on, nie? On mógłby sobie gdzieś tam zniknąć, ale żeby zostawił to, co stworzył. To i tak zniknął po jakimś czasie. No po jakimś czasie, no dobrze, lepiej później niż wcześniej. Tak szybko zniknął. Słuchajcie, a zagadka zniknie, czy jednak dzisiaj będzie? Będzie. Serio, lubicie? Oczywiście, znaczy. No ale dobrze. To będą musiały być dwie. Trochę na głodniaka niestety, ale w takim razie startujemy. Uwaga, będzie jedna za to porządna. Porządnie będę myliła tropy, obiecuję. Podpowiedź numer... Jeden. Proszę was. Bardzo. One, podobnie jak ludzie, przytulają się do siebie, żeby budować relacje. Jakiś pomysł? Zwierzęta. Nie wiem, drożdże. Bohater naszej zagadki, drożdże, bardzo ciekawa odpowiedź. Ale są żywe, to są grzyby, to są stworzenia żywe. Dobrze, dobrze, nie ingeruję w przytulanie grzybów. Bohater naszej zagadki potrafi osiągnąć prędkość 81 km na godzinę. Świetnie widzi w nocy. Jest 6 razy bardziej wrażliwy na światło niż człowiek. Jest wpisany, uwaga, na czerwoną listę gatunków zagrożonych. Nie topesz? Nie topesz. No on nie widzi. Starożytni Egipcjanie czcili go jako swoje wojenne bóstwo ze względu na jego siłę, moc i zaciekłość. Też nie, cieszę się, że jeszcze nie wiecie. Ja bym bardziej szła w stronę lwa. Ja w stronę Lamparta, bo jest tylko prędkość przy okazji. Tylko, że problem jest taki, że o ile lew mógłby się zapałętać na pustynię, to Lamparty żyją bardziej w okolicy wśród drzew, a na pustyni tak trochę od drzewa trudno. Ale poczekajcie, bo mamy kolejne podpowiedzi. Ależ bohater... numer 3. Ależ bohater naszej zagadki lubi się relaksować i... leniuchować. Każdego dnia spędza od 16 do 20 godzin odpoczywając i... śpiąc. Lew jak żywy. Jego ryk... No lew. Ale ty, czy to był lew? Nie wiem, wydaje mi się, ale... Uwaga, ciekawostka. Aha. Jeżeli faktycznie byłby to lwirek, to na przykład taki, który pojawił się w scenie w remake'u Króla Lwa, takim tym realistycznym, był to tak naprawdę ryk tygrysa, ponieważ ryk lwa nie jest donośny, ale tygrysa czcić Egipcjanie nie mogli, gdyż tygrysy żyją w Azji, a nie w Afryce, więc mógł być to tak naprawdę tylko lew, bo Lamparty w ogóle tak pośmiercą. Pani profesor, pani pozwoli, z tym rykiem jeszcze dokończymy. Jego ryk słychać z odległości 8 kilometrów. Te z nich, które mają ciemną grzywę, bardziej podobają się samicom. No, to wiadomo, że lew. Znaczy, nie powiem, ale czekajcie, bo jeszcze jedna odpowiedź, może was zmylę. Pomimo tego, że czasami nazywany jest królem dżungli, w rzeczywistości żyje tylko na łąkach. No przecież, lew. Rysia stawiana. Lew, potem ja też powiem. Na lew czy na lwa? Na lwa. A Janek? Na lwa. A pani Irena Kwiatkowska? Choć nie ma korony, królem zwierząt się go nazywa, bo znakiem jego władzy jest piękna złota grzywa. A co na to sam zainteresowany? No nareszcie odezwał się. Jest to we własnej osobie pan Lew. A czy wy potraficie ryknąć jak lew? Nie. Ja potrafię, ale się wstydzę. Ja tam tak średnio się troszkę wstydzę, więc nie. A wiecie, kto najbardziej ucieszył się z waszej odpowiedzi? Pani realizator. Bo gdybyście teraz ryknęli jak lew, no to ciężko byłoby to opanować. A czy wy lubicie sobie od czasu do czasu, tak jak lew, poleniuchować? No przecież 8 godzin się Osiedlamy i biale. Ale czy sen jest leniuchowaniem? Znaczy, no właśnie, jakby... Tak, lubię sobie leniuchować, lubię. Że lwy nie są do końca takimi leniuchami wielkimi, bo prawda jest taka, że polowanie zużywa bardzo dużo energii, a w Afryce jest bardzo gorąco, może być nawet do 50 stopni i w takich warunkach bardzo szybko się zwierzę męczy, zwłaszcza stało cieple jak lew. Mhm. I przez to wydaje się, że bardzo leniuchuje, ale jest to spowodowane tym, że po pierwsze magazynuje energię i czeka, zazwyczaj czeka na chłodniejszą noc, bo w nocy to jest po prostu rozruba i trzeba uważać na lwa, więc one tak naprawdę przesypiają dzień i czekają, aż w nocy się zrobi chłodniej. Krzysiu, nie wyobrażam sobie, żebyś w dorosłym życiu mogła lepiej zajmować się czymkolwiek niż nimi, zwierzętami. Znaczy, no behawiorystką zamierzam być. Kiedy... O, bo kiedy o nich mówisz, to oczy ci lśnią i to jest, staje się twoja pasja, twoje powołanie. Janku, kiedy ty leniuchujesz, to czym najbardziej lubisz się zajmować? Ja mam własny serwer w Minecraftie i lubię grać z kolegami. Ale tak jest sposobem grać, że ciągle się wysyłam SMS lub sobie z sobą gadamy. Mhm. Czyli lubię też inne gry, więc jest naprawdę fajnie. Przyjemne. Wiecie co, okazało się, że lew ma także wielkie, lwie, pojemne. Co takiego? Serce. Serce. Nie wierzycie? No to posłuchajcie. Czuję, co się święci. To nie ja, weź! Opętał ich zły duch. Ale kogo? Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. A o to chodzi. Ta noc karesom sprzyja. No. Miłosny tchnęła czar. Ale tchnęła. W przeromantycznej sytuacji tej, co będzie strach się bać. Miłość rośnie wokół nas spokojną, jasną noc. Nareszcie świat zaczyna w zgodzie żyć, magiczną czując moc. Jak mam jej wyznać miłość, jak wytłumaczyć mam, kim jestem, co się stało? Nie wiem, co robić, nie wiem sam. Jest tak zamknięty w sobie, lecz nie uwierzę, że nie będzie królem, skoro ma królewski ton i gest. Miłość rośnie wokół nas spokojną, jasną noc. Nareszcie świat zaczyna w zgodzie żyć, magiczną czując moc. To pokonać troski swe, przetrwać pośród burz. Miłość rośnie wokół nas. Do kogo rośnie ta miłość? Nie wiem, jakby do słońca. Do wojowników. Miłość rośnie do... No. Do wojowników. A do czego? Bo było do kogo, to teraz do czego rośnie miłość? Do kraju. No ja mam nadzieję, że także do wspaniałych książek. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Czy państwo widzą, ile ja książek przyniosłam no, dzisiaj trochę, do naszego studia? Trochę ich jest. Dwa, trzy, za cztery, dużo książek pięć, nigdy. Sześć, siedem, za wiele. No, jest wyjątek. Moja mama ma tych takich naprawdę taką gigantyczną po prostu półeczki drzew. No drzew. Tak. Książek. Znaczy, ogólnie, książek. Gdyby to byli wojownicy, to nigdy za dużo, ale... Ale jak jest gadu-gadu do poduchy, książka, którą napisała Małgorzata Strzałkowska, a zilustrowała Agnieszka Żelewska, to też nigdy za dużo. Dowód, proszę Państwa, proszę bardzo. Była chmurka. W chmurce kołek, a na kołku stał aniołek. Przytupywał stópeczkami i machając skrzydełkami, podśpiewywał sobie tak. Była chmurka, w chmurce kołek, a na kołku stał aniołek. Przytupywał stópeczkami i machając skrzydełkami, podśpiewywał sobie tak. Wiecie jak? Była chmurka, w chmurce kołek. To jest urocze. No to jest to samo. Stał dokładnie. Na morzu sobie kołek, a na kołku zając śpiewał sobie tak. Tak to było, było może. Tak, da. W każdym razie gorąco polecam, bo dużo w tym jest i talentu takiego iskrzącego, i poczucia humoru. No i miło jest poczytać sobie poezję właśnie w taki sposób wymyśloną i zapisaną. Gadu, gadu do poduchy Małgorzata Strzałkowska. A teraz zobaczcie, mam takich perełek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To są przepięknie wydane książki, niewielkich gabarytów, prawda? Ale są znakomite mistrzowskie ilustracje i znakomity tekst dla nieco młodszych waszych kolegów. A napisał te cuda Axel Scheffler. I tu trzymam w dłoniach mozaikę opowieści pod tytułem Kot w butach. Coś to państwu mówi? No, tak. Ale kot w butach był rudy, tak jak mój kot. No dobrze, a tutaj nie jest rudy i co to zmienia? Ustać rzeczy. No dokładnie. Rzeczy. No dobrze, ale może was zaintryguje tym bardziej, że ten kot trochę inaczej wygląda. Czarny kot. Trzy życzenia. Kolejna książka. Kolejna. O tysiącach frajd zająca. Kiedy kota coś omota. Niezły tytuł, co? I też bardzo dużo zabawy, powiem wam. Axel Scheffler. Trzy małe świnki i groźny wilk. Czy państwo znają tę opowieść? Nie lubię jej. Dlaczego? Ja lubię, stereotypy o wilka. Ja jej nie pamiętam. No to możesz sobie... Są dużo stereotypów o wilka. Możesz sobie... No wilki są słodkie. No dobrze, ale stereotypy są po to, aby je omalać. I twój głos, Krysiu, tutaj jest bardzo, bardzo istotny. Ja bardzo polecam. Ja lubię siedmiokoźlątek, ani czerwonego kapcuła. A lubicie taką opowiastkę pod tytułem Jeż i zając? Nie znam. No właśnie. I dlatego warto poznać Axel Scheffler, mozaika opowieści. Polecam serdecznie. Słuchajcie, a teraz trzymam w mojej lewej dłoni książkę, która... Mam takie poczucie, że to jest dla nieco starszych waszych kolegów, ale książka jest znakomita. 18? Nie, myślę, że tak 15-16. Sztorm w sercu i odwracamy... W sercu sztorm, widzicie? Są dwie okładki, przednia, tylna i można tę książkę czytać z każdej strony. Przełożyła Edyta Stępkowska, a napisała pani Annette Herzog, zilustrował Rasmus Bregnua. I o czym rzecz? Jest to, moi drodzy, porywająca powieść graficzna dla dziewcząt i chłopców. O czym? O relacjach rówieśniczych. Ważna sprawa? Tak. O dojrzewaniu, o zmianach, jakie zachodzą w ciele nastolatka. Czy ja jestem normalny? Czy wszystko jest ze mną w porządku? No przecież zadajecie sobie takie pytania każdego dnia. Będzie także o relacjach z rodzicami, ale także uwaga dla rodziców, podpowiedź, co działa w rozmowach z nastolatkami. Jest to książka szczera, wrażliwa, bardzo dowcipna, napisana z dużym wyczuciem i szacunkiem, co niezwykle istotne dla nastoletnich emocji. No i mamy tutaj naprawdę dużo odniesień do filozofii, nauki, literatury, popkultury. Myślę, że może to być niezwykle interesująca propozycja dla naszych wspaniałych, kochanych nastolatków, którzy przeżywają bardzo trudny czas, bardzo piękny, ale też bardzo trudny, bo spotkać siebie, zrozumieć siebie, pokochać siebie, to nie jest taka najprostsza sprawa tego świata, prawda? Sztorm w sercu sztorm. I ostatnia propozycja to już wielkoformatowa książka, przepięknie wydana i zilustrowana dla, myślę, że dla każdego, bo dla mnie też, najśmieszniejszy klaun na świecie, Ryszard Moncomble i Paweł Pawlak. Znamy pana Pawła, pozdrawiamy. Wiecie, o co chodzi? O to chodzi, że przyjechał cyrk do miasta, a w tym cyrku występował klaun. Miało być wesoło, zgadza się? Jak to przy klaunie. I wszystkim było do śmiechu, ale nie jemu. Bo jego to już nie śmieszyło. Bo kiedy przeskakiwał przez obręcz z ogniem, to zdarzało się, że wracał do siebie poparzony. Bo kiedy było mu smutno, musiał rozbawiać publiczność i miał tego serdecznie dosyć. I pewnego dnia został zwolniony z tego cyrku. usiadł sobie na ławce i usłyszał taki wewnętrzny głos. Ja jestem do niczego, jestem do niczego. Czy wy niekiedy taki głos słyszycie? Zdarza się. To jest tak zwany wewnętrzny krytyk, który nie pomaga. No i tu jest taka bardzo piękna, filozoficzna opowiastka, kiedy jego nogi mówią, my już nie chcemy z tobą być, idziemy w świat. I poszły. Jego ręce zrobiły to samo. Jego korpus to samo. Jego głowa. I został tylko ten klaun na nos. Czerwony nos. Przechodził chłopiec. I chłopiec podniósł ten nos i zaczął się nim bawić. No i ten chłopiec zaczął szukać tych części klauna, żeby go poskładać. Nie powiem, jak się skończyła ta opowieść. Powiem wam tyle tylko, że jest bardzo wzruszająca i pokazuje po raz kolejny, że dzieci pięknie potrafią patrzeć na świat sercem. A my dorośli możemy się od was tego nauczyć. I love you, bushel in a pack, bushel in a pack, and a hug around the neck, hug around the neck, and a barrel in a heap, barrel in a heap, and I'm talking in my sleep about you. About you. Bushel and a peck, bet your pretty neck I do. Diddle diddle diddle, diddle diddle diddle, diddle diddle diddle do. Okay, I love you, bushel and a peck, bushel and a peck, and it beats me all to heck, beats me all to heck. I'll never tend the farm, never tend the farm, and I wanna keep my arms around you. Around you. The cows and chickens are going to the dickens. I love you, a bushel and a peck, you bet your pretty neck I do. Dawno, dawno, w krainie deszczowców zaginął sławny badacz latających żab, profesor Baltazar Gąbka. Z Krakowa na ratunek wyrusza ekspedycja kierowana przez nie mniej słynnego podróżnika, wawelskiego smoka, któremu w niebezpiecznej wyprawie towarzyszy książęcy kucharz Bartolini Bartłowiej, herbu zielona pietruszka, mamma mia, do usług. Ich śladem podąża tajemniczy Don Pedro. Karamba! Szpieg z krainy deszczowców. No, i kto będzie Baltazarem Gąbką? A kto będzie książęcym kucharzem? A kto będzie szpiegiem z krainy deszczowców? Karamba! No, proszę państwa, kto będzie kim? Ja się zgłaszam na smoka. Janek? Nie wiem. A nasz gość wie? No, ja właściwie zawsze się odnajdowałem chyba w roli szpiega z krainy deszczowców, tajemniczego Don Pedro. Ale przy tej okazji muszę powiedzieć, że zastanowiło mnie pierwszy raz po tysiącu odsłuchań tego początku, że tam jest jakiś książę tajemniczy. No to raczej chyba ja. No właśnie. Ale no to nie tak pasuje za bardzo na kucharza. No bo to jest książęcy kucharz, to o tym mówimy? No tak, jak jest książęcy kucharz, to musi być książę. Jakiś książę. No i teraz rodzi się pytanie, co to za epoka? A to ma, właśnie. To teraz posłuchajcie. Książę to przyjaciel smoka. A to bardzo ładne, tak, jest wprowadzenie, tak, z wykształcenia historii sztuki, stąd to pytanie. I kultury średniowiecza, z zawodu redaktor, autor reportaży historycznych i zbiorów wywiadów oraz książek dotyczących historii kuchni. Pisujący o winie i gastronomii, felietonista, uczestnik wielu inicjatyw kulinarnych. Matko, ileż pan tego w życiu zrobił. W radiowej dwójce, to ważne, prowadzi kultową audycję o związkach kuchni i literatury pod tytułem Droga przez mąkę, rzecz jasna. A teraz wydał świeżuteńką, niczym prosto z piekarni bułeczka. pachnącą książkę pod tytułem, uwaga, Pyszne przypadki, niewiarygodne historie słynnych dań. Jest z nami Łukasz Modelski. Dzień dobry. Dzień dobry. No, to była prezentacja dopiero. Prawda? Mm-hmm. Ilustracje Jacek Ambrożewski. Ja jeszcze dodam, dlatego że ilustracje w pana najnowszej książce są również znakomite. Ale, drodzy moi, skąd my w ogóle wiemy, w jaki sposób przed laty powstawały potrawy? No, dużo jest źródeł. Nie jest tak źle wcale. Trochę jest napisane, trochę jest namalowane. Trochę jest na logikę. Narysowane trochę jest, a trochę jest w archeologii albo w archeozoologii, czyli na przykład to jest taka nauka, która bada pozostałości po jedzeniu kości. Wiemy, ale co do Rymu pan obgryzał. Się udało. No, jest parę nauk, by tak rzec, pomocniczych, które badają to, co kiedyś gotowano i jedzono. No dobrze, to my będziemy jedli, a pan Łukasz będzie nam opowiadał, czy to prawda, że nazwę tej słynnej kanapce podarował angielski hrabia Sandwich? No tak, tak. To jest rzeczywiście trochę legenda, ale też trochę prawda. To znaczy akurat tutaj mamy źródła. Był sobie Lord Sandwich i on był kimś, kto potrzebował używać rąk cały czas, żeby trzymać w nich karty, ponieważ był karciarzem i bardzo lubił grać. To była jego wielka namiętność. Jak się ma jaką namiętność, no to już się nie przestaje i nie robi się przerw i szkoda mu było czasu na jedzenie, ale głód robi swoje, wiadomo. No i trzeba było jakoś jeść w czasie gry i wpadł na pomysł taki, że wziął kawałek chleba, oczywiście nie poszedł do kuchni i nie wziął kawałka chleba, tylko kazał sobie przynieść, no bo miał służbę, to oczywiste. Kazał sobie przynieść kawałek chleba i na ten kawałek chleba położył sobie kawałek mięsa jakiegoś zimnego i chyba przykrył drugim kawałkiem chleba, żeby sobie nie brudzić palców, no bo potrzebne były palce do trzymania kart. I w ten sposób powstała kanapka, która się stała bardzo modna natychmiast i rzeczywiście nazywano ją sandwichem na cześć tego hrabiego. I wszyscy w Londynie, czy właściwie wszystkie sfery takie, które coś mogły, istotne, wysokie sfery w Anglii, jadły te sandwicze, uznały, że to jest po prostu modne. I tylko dzięki tej modzie taki sandwich, czyli chleb, środek, chleb, wszedł do użycia. Najzabawniejsze, że moda na kanapki zapanowała najpierw jedynie wśród arystokratów, książąt, hrabiów, baronów i lordów. No i trochę potrwało, zanim tym prostym posiłkiem zaczęli się raczyć zwykli ludzie. Właśnie, to jest teraz ciekawe, że albo popularne, albo drogie. Znaczy na przykład, że albo rzeczy, które kiedyś były tylko dla tych bogatszych, są teraz dla wszystkich. Albo rzeczy, które kiedyś były dla biedniejszych, są teraz dla wszystkich, bo na przykład sushi przecież było jedzone przez biedne osoby sushi? W Japonii. Tak, tak, tak. Zabijali cokolwiek, jakiś ryż, wodorosty, a kiedyś było kakao w ogóle, bardzo dla lordów tylko piciem. No tak, to jest oczywiste, no bo jednak bądź co bądź, przywieźć coś takiego było kosztowne, trzeba było troszkę zebrać, a teraz jest taka mechanizacja i tyle sposobów, że transport wcale nie jest już aż tak drogi, biorąc pod uwagę, ile można tego zbierać. Ale kakao czy czekolada, czyli bardziej intensywna w smaku, wiecie, jak nazywała się kiedyś? To było płynne złoto, więc nic dziwnego, że każdy nie mógł po to sięgać. Ale czy wy wiecie, co to znaczy? Potrzeba matką wynalazków. No oczywiście, że jeżeli ktoś czegoś potrzebuje, to robi. Coś wymyśla nowego, co byłoby wygodniejsze. Co ułatwia to. Mieliście rację u dwoje, dlatego że tak samo było z pizzą. To było takie coś, co no, jedli najbiedniejsi. Tak, to było. Mi się wdaje... Mieli kawałek ciasta, ale dokładnie cokolwiek. Tak samo na przykład jak z pierogami. Zawijali cokolwiek w ciasto. A chcecie nie posłuchać? Nie chcę nikogo obrazić, ale jakby wydaje mi się, że... Bo niektórzy uważają zwłaszcza w Włoszech, że pizza z ananasem to nie pizza. Ale wydaje mi się, że gdyby w Włoszech rosły drzewa ananasowe, to i pewnie i pizze byłyby we Włoszech z ananasem, skoro kładziono tam byle co. No wydaje mi się, że to słuszne rozumowanie. Zwłaszcza, że tak, wcale nie jest taka niesmaczna ta pizza, a nawet całkiem dobra, więc pewnie jakby skumali, że dobra i by tam rosły, to by pewnie jedli z tym. Wydaje mi się to bardzo, bardzo przekonujące, to co mówisz. Tak by pewnie tak było. Tak na logikę. No to posłuchajcie. Mało tego, słuchajcie, jeszcze tylko trzeba powiedzieć, że ostatnio jeden ważny bardzo szef kuchni we Włoszech, taki, który się zajmuje pizzą, położył ostentacyjnie ananasa na pizzę i powiedział, że to też jest pizza i od tej pory właściwie już nie ma wątpliwości. A jeśli chodzi o tę pizzę, która jest taka najprostsza i którą wszyscy znamy, to jak to się stało, że ona stała się taka popularna? No jest taka legenda oczywiście, że kiedy zjednoczono już Włochy i kiedy Włochami nie rządzili ani Francuzi, ani Austriacy, tylko Włosi, no to odnowiono monarchię, czyli znów pojawił się król i ten król miał żonę, królową Małgorzatę, czyli po włosku Margheritę. I ponieważ pizza pochodzi z Neapolu, czyli z południa Włoch, bardzo oddalonego wówczas od Rzymu, dlatego że to był zupełnie inny świat, ten Neapol, istnieje legenda, takie podanie, że para królewska odwiedziła Neapol i jeden z właścicieli restauracji z pizzą, czy też pizzerii, dlatego że już wówczas pizzę zaczęto jeść w zamkniętych lokalach, wcześniej to było tylko jedzenie uliczne. No ale była tak już popularna, że budowano dla pizzy specjalne restauracje, czy specjalne miejsca, które dzisiaj byśmy nazwali pizzeriami. No i podobno para królewska odwiedziła jedną z tych pizzerii i na cześć królowej Margherity stworzył pizzę ów właściciel, tak naprawdę nie właściciel, tylko jeden z tych pizzajolów, jeden z tych kucharzy, w kolorach włoskiej flagi. A kolory włoskiej flagi to? Czerwony, biały i zielony. Wspaniale. Ale zawsze ten biały jest zamieniony na żółte ciasto i ser. Ser jest czerwony, biały. Biały i... zielony. Mozzarella biała. Jest biała. Mleki też jest takie. Spokojnie. Mi się wydaje, że mi ciekawie. Bardziej mi się wydaje logistycznie, że bardziej dlatego, że chyba pierwsza pizza była najtańsza, bo mało składników, plus też jakby tym bardziej wybrednym tak naprawdę jest to podstawa niemal w większości pizz, no bo nie licząc takich focacci i paru innych, które są albo na słodko, kiedy się to... A jestem bardzo ciekawa, czy na przykład Beatlesi, słyszeliście taką nazwę? Tak. No, czy kiedy oni wsuwali te sandwicze czy pizzę, czy oni w ogóle mieli pojęcie o tym, komu to zawdzięczają? No ja założę się, że nie, no bo przecież nie znali naszego pana Łukasza. Ona cię kocha, tak, tak, tak. A mając taką miłość, wiesz, że powinieneś się cieszyć. Tak. Przy takiej muzyce zakochiwali się wasi dziadkowie, a może już nawet i pradziadkowie, tak szybko to biegnie, nie wiem. Ale ciekawe, czy wiedzieli, skąd na świecie wzięło się coś takiego, co my bardzo lubimy i nazywamy kurczakiem marengo? No, czy pradziadkowie wiedzieli? Może i wiedzieli. Kurczak marengo to jest bardzo prosty kurczak. Duszony kurczak z pomidorami, z ziołami, z czosnkiem. No i z kurczakiem marengo jest związana legenda taka, że na początku, samym początku wieku XIX, kiedy Napoleon Bonaparte jeszcze nie był cesarzem, a był jeszcze generałem bardzo ważnym, takim, który miał zostać cesarzem, pod Marengo, czyli znów we Włoszech, wygrał z Austriakami i tak szybko maszerował Napoleon. I z tego był znany, że tak szybko maszerował. Dzięki temu miał takie sukcesy wojskowe, że nie dojechały tabory, czyli nie dojechało jedzenie. No i bitwa się skończyła i trzeba było jakoś nakarmić generała, nic nie było dookoła, więc jego kucharz, niejaki Durand, albo Dunant, jak chcą niektórzy, ukradł kurę jakimś włoskim chyba wieśniakom. Ukradł tę kurę i udusił tę kurę na ogniu z tym, co znalazł. Legenda mówi, że znalazł jakieś pomidory, bo wtedy już się jadło pomidory w Europie, czosnek i jakieś dzikie zioła. I udusił to wszystko razem. No i kurczak marengo jest takim pysznym, długo duszonym na niewielkim ogniu czymś, bardzo prostym do zrobienia. Każdy to umie zrobić. Czy legenda jest prawdziwa, nie wiadomo, ale potem były różne wersje tego kurczaka marengo i czasami były to wersje z grzybami, albo wręcz z pieczarkami, nie chce mi się wierzyć, żeby to było historycznie prawdziwe, albo z szyjkami rakowymi. Nie, nigdy nie. Z serem to raczej kurczak Kijów, czy też kurczak zwany po polsku devolaj. Ale marengo nie ma sera. W każdym razie nie wiadomo, czy to jest do końca prawda, czy to jest tylko legenda, ale wiadomo, że to znowu stało się bardzo modne. I znowu w wieku XIX, na samym początku, tego kurczaka gdzieś tam można było zjeść. I ci, którzy zamawiali tego kurczaka, było wiadomo, że są poplecznikami Napoleona, że go wielbią, bo nie było wiadomo, kto będzie rządził Francją. Było dwóch generałów, generał Bonaparte, czyli Napoleon, i taki drugi generał Moreau, i obydwaj mieli bardzo silne stronnictwa za sobą, i ponieważ życie się toczyło w restauracjach i decyzje podejmowano w restauracjach, no to ci, którzy zamawiali kurczaka marengo, podobno to byli ci, którzy popierali Napoleona. Ja powiem tyle tylko, że to bardzo nieładnie, że ten człowiek ukradł kurczaka, ale z drugiej strony mamy potrawę. Potrzeba była chwili, w brzuchu pewnie burczało. I słuchajcie, i jak tak zaglądam sobie do książki pana Łukasza, Pyszne przypadki, niewiarygodne historie słynnych dań, to miałabym ochotę porozmawiać o każdym daniu. I teraz zrobimy tak, ja będę czytała niektóre rozdziały, które wpadły mi tam bardziej w oko, a wy powiedzcie stop, dobrze? I to będzie ten moment, w którym poprosimy pana Łukasza o opowieść. Zgadza się? Tu uwaga, zaczynamy. Co z winegrę? Danie, które spadło z nieba, czyli currywurst, kpiny z milionera, czyli chipsy ziemniaczane. Stop. Chipsy ziemniaczane. Wiedziała. Wybieracie coś, co jest bardzo, ale to bardzo. Ale to bardzo jakie? Słynne. Dobre. Ale to bardzo smaczne. Jeszcze... Jakie? Smaczne. Błagam. Pyszne. I jeszcze jakie jest? Ziemniaczane. Chipsy ziemniaczane są niezdrowe. Bardzo. Co pani opowiada? Bajki pani opowiada. Nie, to nie są bajki, Krysiu. A takie ziemniaki po kolei. Przepraszam bardzo, to jest akrylamid i to jest bardzo niebezpieczna substancja, która powoduje choroby. I mówię to zupełnie w odpowiedzialny sposób i zupełnie na serio. Ale dlatego, jeśli już wybraliście ten rozdział i tę opowieść, to poproszę pana Łukasza, żeby na samym końcu podsunął nam pomysł, w jaki sposób zrobić chipsy zdrowe. Na przykład upiec. Dobrze? I o, zamiast zrobić pieczone. Pokroić ziemniaka na parę połówek, posypać już majerankiem czy czymś takim. To nie jest parę... Włożyć do piekarka, potem jak się je uwijmy, może jakąś oliwką, jakąś taką... Ma pan ziemniaczkę. Dobrze. Całkiem nieźle. Czekajcie. Chipsy ziemniaczane, to jest amerykański wymysł. W ogóle trzeba słuchajcie, powiedzieć, że bardzo późno zaczęliśmy jeść kartofle, że kartofli nie jedzono, że to było takie coś, co było ozdobne, tak. Nie jedzono tych ziemniaków. One były bardzo piękne, miały bardzo ładne kwiatostany i po prostu używano ich jako roślin ozdobnych. Bardzo długo. Rosły w ogrodach botanicznych. No, w każdym razie w pewnej chwili to się skończyło. We Francji zaczęto ziemniaki jeść gdzieś pod koniec wieku XVIII, a w wieku XIX już właściwie w połowie, właściwie jedzono je wszędzie. Jedzono je też w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych konkretnie. I była taka sytuacja, że pewien bogaty bardzo pan, znany milioner, zamówił jakieś danie z frytkami. No tylko, że frytki to było trochę coś innego niż my rozumiemy dziś. Też niezdrowe. Bo my uważamy, że frytki to jest takie długie coś wycięte o równych kształtach, o równych krawędziach. Wtedy frytki to właściwie były takie sympatyczne, grubsze troszkę talarki ziemniaków. No i chłopak, który pracował w kuchni, przyrządził takie frytki, ale ów milioner odesłał je do kuchni, krzywiąc się, że są za grube. Może rzeczywiście były za grube. We frytce się liczy kształt jednak, moim zdaniem. No i on był taki sfrustrowany i taki zmartwiony tym, że te jego frytki są za grube, że postanowił się zemścić na tym milionerze i tak cieniutko pokroił ziemniaki. To się daje zrobić oczywiście dobrym nożem, że wyszły chipsy, kiedy je rzucił na olej. I to z kolei wywołało zupełnie przeciwną reakcję, gdyż nasz milioner był spragniony nowych pomysłów i nowych wrażeń i te chipsy bardzo mu przypadły do gustu. Zresztą chipsy są smaczne. Chrupiące. No i teraz wydaje mi się, że takie chipsy z ziemniaków, jak się je robi samemu, to są w ogóle zupełnie inne chipsy. One się tak tylko nazywają samo jak chipsy, które kupujemy w torebkach. Domowe chipsy są dobre, zwłaszcza jak się je robi na dobrym tłuszczu. Wiecie co? Mnie to jest wszystko jedno. Wiecie, co jest najważniejsze dla mnie? To, żeby to było zdrowe. Pan Łukasz mówi, że da się. Wydaje mi się, że domowe chipsy są w ogóle zdrowe, no bo domowe potrawy są zdrowsze niż niedomowe, a zwłaszcza jeżeli użyjemy nieroślinnego oleju do smażenia, tylko na przykład masła klarowanego, to już w ogóle jest bardzo zdrowe. I to jest bardzo dobra podpowiedź. Proszę Państwa, w naszym studiu Łukasz Modelski i jego książka Pyszne przypadki, niewiarygodne historie, słynnych zdań, proszę Państwa. A że czas na deser, nasz zagadkowy deser, to ja proponuję, Panie Łukaszu, aby zaprosił nas Pan na przykład na lody na patyku. Och, lody na patyku to jest fajna historia bardzo, dlatego że ona jest bardzo dobrze opisana, bo jest w miarę niedawna. Czy wyście jedli kiedyś taką oranżatkę w proszku, co się rozpuszcza w wodzie, tak? Jasne. A, różne są tutaj doświadczenia, widzę. No więc oranżatki w proszku były dosyć popularne w Stanach Zjednoczonych, ponieważ można sobie było zrobić samemu lemoniadę. To były lemoniady w proszku bardziej niż oranżady, czyli napój bardziej cytrynowy niż pomarańczowy. No i słuchajcie, historia lodów na patyku to jest właściwie historia sorbetów na patyku, czyli takich owocowych, zmrożonych rzeczy, które można lizać. Był sobie taki chłopak, który miał na imię Frank i on zrobił sobie lemoniadę z proszku i zostawił na noc w kubku z patykiem, który mieszał tę lemoniadę. I słuchajcie, w nocy był przymrozek, bardzo spadła temperatura i jak on wstawał rano, to zobaczył, że w tym jego kubku jest zamarznięta lemoniada. Wyjął ją i no przecież jej nie wyrzuci. Zaczął ją sobie lizać i w ten sposób powstały lody na patyku. Dopiero potem pewnie ktoś wpadł na to, że do lodów na patyku, tak jak i do innych lodów, no bo lody istniały już od dawna, od renesansu właściwie, można dodać też śmietany, mleka i innych składników masła. W każdym razie lody na patyku, wynalazek amerykański i rzeczywiście taki, który powstał przypadkiem. To teraz macie wybór, drodzy Państwo, bo te lody były bardzo, bardzo smaczne. Co wybieramy, rożki czy bubble tea? Bubble tea. Ja też. Tak? Janek? No to ja się jestem przegłosowany. No tak. Poprosimy bubble tea razy trzy. Bubble tea razy trzy. Dobrze, już służę. Otóż bubble tea jest niedawno stosunkowo rzeczą i no wiecie, że Azja to jest kontynent herbaty, że pije się tam herbatę w każdym kraju, Japonia, Chiny, Indie. W każdym razie rzecz się wydarzyła w Chinach, ale nie w Chinach, by tak rzec, kontynentalnych, tylko na Tajwanie. Tajwan, wyspa chińska, ale inny kraj, inne państwo i inne technologie też. I na Tajwanie odbywało się takie spotkanie biznesowe w jakiejś ważnej bardzo korporacji, w jakiejś bardzo ważnej firmie i pewna pani, która brała w tym udział, przyniosła sobie na to spotkanie deser. Ten deser polegał na tym, że przyniosła sobie zimną herbatę i deserek z kulek z tapioki. Tapioka to też jest roślina, która na Tajwanie jest niezwykle popularna. Zresztą nie tylko tam. W Europie mniej się je tapioki. A to jest taka rzecz, która jest i sycąca, i niezbyt słodka, i taka trochę galaretkowata. I ona sobie, siedząc na tym zebraniu, wymieszała ten deser z herbatą, słuchajcie. I wiadomo, że zebrania są nudne. I okazało się, że te kulki z tapioki w zimnej herbacie to jest jakiś wspaniały w ogóle wymysł, a już zwłaszcza jest wspaniały, dlatego że tapioka trochę strzela. Jak się taką kulkę z tapioki rozgryzie, no to tam jest taki mały strzał, tak jak bubble tea. I w ten sposób właściwie powstało bubble tea. Oczywiście ono natychmiast zostało poprawione, do tej herbaty się zaczęło dodawać różnych soków, zaczęło się dodawać mlecznych różnych produktów, no tak jak na stoisku z bubble tea. Ale właściwie mamy pewność, że to bubble tea to jest gdzieś u początku herbata wymieszana z deserem tapiokowym, przyniesiona na zebranie, na którym było nudno. Niech żyją nudne zebrania, bo ja znam tak dużo dzieci, które kochają bubble tea. Jesteśmy po degustacji tak wspaniałych, różnych dań. Bardzo dziękujemy, panie Łukaszu, że pan od czasu do czasu tu wpada i nas karmi. To w taki piękny, zagadkowy sposób. Pyszne przypadki, niewiarygodne historie słynnych dań. To właśnie jest nasze menu. Dziękujemy. Łukasz Modelski był razem z nami. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję, Krysiu. Dzięki, Janku. Wojciech Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. A że jesteśmy po degustacji, to jesteśmy jacy? Głodni. No jak? Ty jesteś nadal głodny. Jeszcze bym coś zdegustował. Nie za moich możliwości. Ja tam jestem szczęśliwa. By the way. Autopromocja Polskiego Radia. Audycja w radiowej trójce dobiega końca, ale nadal możesz słuchać programów w Polskim Radiu Dzieciom. Codziennie od godziny 6 rano do 21. Ciekawe audycje, słuchowiska i muzyka dla najmłodszych. Wystarczy włączyć odbiornik cyfrowy DAB+, lub wejść na stronę polskieradiodziecom.pl. Nadajemy na dziecięcej fali. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Olu, spokojna, dynamiczna, silna. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Nowe Renault Arkana i-Tech Full Hybrid. Hybrydowe z natury. Zyskaj 9000 zł. Cena pojazdu zależy od wyposażenia i wybranej wersji. Oferta dotyczy modeli z rocznika 2023 i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprawdź ofertę specjalną na inne modele podczas Dni Słów Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.